Обіджений бандуру на голові кривдника розбив, зате й лежить тепер під старими липами біля двора, і зимовий сніг накриває його, і його розбиту бандуру присипає. Гойдаються на гілляках повішальники, гілляки скріплять, товчеться гайворення над ними, варти стережуть гетьманського двору, Батурин стогне, ридає, реве. Вартові зустрічаються з собою, ріжуть наші. Та ж не гладять, здалеку страшно, а зблизька якось привикаєш. Всякого нору люди бувають, наше діло робити, що велять, а совість. А ти бачив її, а ти? Відколи мене в гамаші встромив, забув про неї. Для нас, брат, немає тепер ні совісті, ні Бога. Є одне начальство, начальство. І розходяться в різні боки, бо з вартівні вийшов офіцер. Але він, почувши нестяменний зойкий гул, затуляє вуха рукою і подається на... Скриплять гілляки, гайворення товчеться, сиплеться зимний сніг. Великими густими платками, крізь котрі, ніби крізь сітку, мерехтить червона заграва. Сніг перемагає огонь, гасить те, чого не згасила людська кров. Вже його кругом двору нападало стільки, що весь двір ніби в білу сорочку вбрався. А все ж таки, як сильніший вітер повіє, на тім білім рядні видно золоті та криваві смуги. Хитаються гілляки, від них чорні тіні на білий сніг падають. Сніг іде. Великий гетьманський сад. Зразу у ньому липи, ясени, клени. А поміж ними стежки, вулички в'ються, а то знову розлогі муравники зі статуями і грядками всіляких заграничних квіток. Тільки де-не-де захована поміж корчами самотня лавка стоїть. Тут гетьман любив відпочивати. Дивився на небо, на хутори далекі, розкинені кругом, на церкви із золоченими хрестами, що мерехтіли в синій далечині, дивився і думав про долю тієї країни. Тепер все те присипане снігом. Ні стежок доріжок не пізнати, ні статуй. Тільки на одній із лав ген далеко, у глухім гущавнику від поля, щось чорне був ваніє. Сніг іде. Сніг білий, зимний, так рівно, спокійно йде. Може, він горами великими ляже аж до неба? Може, вкриє собою живих і трупи, і зло, і добро? І не буде ні пожежі, ні крові, лише один великий, білий, німий, бездушний спокій. Думка вривається, як павутина. Мотря не може її зловити. З'являється нова. Тими стежками колись він ходив. Може, це його думки шелестять за останніми листками. Ужахнулося він, гріх думати про нього. О, який там плач, який там шльох, терновий вінець, коли ж тому кінець? Мотря хусткою голову обтуляє щільно, сніг іде. Думка шовковою ниткою снується, там у тому дворі прощалася з ним. Як поїду за Десну, не верну аж на весну. Гадала, на крилах прилетить, не до неї, до столиці. Не поспів, а тепер запізно, тепер усьому кінець. Лише не їй. Затуляє вуха руками, той крик ввечується в мозок. Перед ним не втечеш, хіба сховайся у себе? Замість думок з'являються питання, чому не поїхав з ним? Просив, благав, не послухав. Вартівником у Батурині залишилася. Мала ключ від іншого світа. На цей спомин здригається. Огонь, лід, лід, огонь. Сніг іде. І знову питання, чому ще челем не пішла? Тягнули її, пробувалася, дійшла аж сюди, а далі сил не стало. Ледве дотягнулась до лавки. І добре, добре так. Сказала собі, що Батурина не кине. І не кине. Тільки хвилину посилить, сил набере, щоб тільки в очах не було так чорно. Захищати. Захищати що? Попелище трупи. Хоч би й те. Вона і Батурин одно, а вітер регоче у корчах. Ха! Весняний дощ і суховій. Дійсність і мрія. Ха! І від того сміху зимніше. ніж від холоду. В кістках і в голові болюче порожнече. Тільки той гул, що від городу летить, як ураган. Втікати, втікати перед ним у нетрі власної душі. Ковалівка, Батурин, Бахмач, сонце і сміх, стужа і плач, поранковий усміх днини і довгі темні вечірні години і ніч, глуха німа, в котрій нічого немає, лише горе, широке безкрає, як безодня, преісподня. Душа завішена у просторах між небом і землею в болючій нерішимості, в безсильному тимчасовому триванню, перехиляється і падає стрімголов. Сніг. Іде. Знайшли. Вартові з офіцером перешукували гетьманський сад, чи не сховався хто. Зі смолоскипами бігали, заглядаючи між корчі. Жаль, що собак немає. Собака носом чує. Солдат від собаки не гірший. А все-таки нюх не такий. Куди? А розум? Гадаєш, собака дурна? Балакали, як за добрих часів, і бавились снігом. Попереду офіцер. Дав знак рукою, щоб встали. Сам як кіт причаївся, прискочив до лавки. Ти хто? І відтрутило його, як звичайно відтручує живого чоловіка від мерця. Посвітіть. Розмотав хустку, струснув сніг. Гум. Жінка, і не з простих. Та ще й нічого собі. Мабуть, не закав'язла. Відізвався в нім інстинкт мужчини. Казав двом солдатам взяти її уважно і віднести у двір. Під відповідальність за недоторкальність особи. Знав своїх людей. Як береш, ну як береш, це ж не снів, бачиш, спанів, не матрошика. Як необережніш, взяли, попрямували до двору. Зрозумію їх. Казали, істріблять усіх без розбору хлопів і жінок, старих і дітвору, а тут під відповідальність.